Amani ya Mwenyezi Mungu afikie ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza amefahamisha leo Ijumaa kwamba atabadilisha uamuzi wake wa kutowania uchaguzi wa rais utakaotarajiwa mwaka 2020. Wizara ya Afya ya Umma na Kupambana na UKIMWI imebaini kuwa janga la kipindupindu linaonekana mkoani Rumonge na hapa jijini Bujumbura, na inatuliza mioyo kuwa usaidizi tayari uko. Kuhusu habari za kimataifa, nchini DRC, muungano wa upinzani Lamuka watoa wito na kuandamana kumradhi na mgomo leo Ijumaa dhidi ya hatua ya tume huru ya uchaguzi seni ya kuahirisha uchaguzi maeneo ya Beni, Butembo na Yumbi. Haya na mengine ni katika taarifa hii ya habari. Kwa mara nyingine tena, karibuni. Isanganiro. Fundi mitambo ni Francois Akimana. Ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa hii ya habari. Uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza wa kutowania uchaguzi wa urais unaotarajiwa mwaka 2020 hautobadilika. Alisema hivyo leo Ijumaa katika hotuba ya umma iliyofanyika mkoani Ngozi. Rais wa Burundi alikuwa akijibu swali la kuwa angejiwakilisha mwenyewe kwa mfululizo, na amefahamisha kwamba hatabadilisha uamuzi huo hata kama wafuasi wa chama CNDD-FDD watamsi afanye hivyo. Tumsikilize Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza akitafsiriwa na mwenzetu Jean Marie Vianney Ngenda Kumana. Hata waje nyumbani kwangu mwaka baada ya mwingine kunisi, sitabadili kauli yangu. Hatua niliyochukua ya kutogombea kinyanganyio cha uraisi katika uchaguzi wa 2020, hakuna mwanachama niliyoomba ushauri. Ni hatua niliyochukua kama vile mzalendo kwa manufaa ya taifa. Chama hakiwezi kunilazimisha kugombea wakati ambapo nilichukua hatua kwa hiari yangu. Mimi niliomba Mungu akaniongoza, nikatafakari ninapoifikisha inchi kimaendeleo, ndipo nikaona ni sahihi kwangu kutogombea urais katika uchaguzi ujao. Na hiyo ndio hatua sahihi kama vile rais wa jamhuri, kwani hatua hiyo haiwezi ikachukuliwa na kiongozi kwenye ngazi ya kijiji. Mimi nitabaki ni mfuasi wa chama madarakani CNDD-FDD ambacho kilinilea na kunisaidia kufika mahali nilipo kwa sasa. Chama chetu kina watu wenye hekima na busara. Tutashirikiana kwa kuchagua mgombea mwingine, na tutashirikiana naye bega kwa bega. Sio mimi Pierre Nkurunziza peke yangu naweza kutawala nchi ya Burundi. Msiwe na hofu, wako wengine ambao watafanya vizuri kwa kuendelesha nchi kuliko mimi, na hayo ndiyo matumaini yangu. Pierre Nkurunziza siwe mkuru wijiwe nyene watuwaru Burundi, ani wandi bari hoa wazodifasha pakata tusumbi hariyo nifuzi. Huu alikuwa ni Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza, ambaye alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Jean Marie Vianney Ngenda Kumana. Na waandishi wa habari pia walimuuliza mkuu wa nchi kuwa mradi wa kujenga mji mkuu wa kisiasa mkoani Gitega hautaweza kukabiliana na ukosefu mkubwa wa majengo ambayo yatakuwa na taasisi mbalimbali za umma. Rais Pierre Nkurunziza alijibu kuwa mkoani Gitega kuna nyumba nyingi, na kwamba kidogo kidogo serikali itaweza pia kujenga. Hebu kwa mara nyingine tena tumusikilize. Hamikini na chumu namenye nuko Igitega ni bakinye barafisa mazumeza kandi menshi. Raia kutoka mkoani Gitega sio maskini. Hapana, wana nyumba nzuri na tuna mkakati wa kujenga nyumba zingine. Tulichogundua ni kwamba tutakapo kodi nyumba mkoani Gitega tutapata manufaa zaidi ya 50% ukilinganisha na kitita ambacho tunakodi nyumba jijini Bujumbura. Tuna mradi pia wa kujenga nyumba za serikali, ili mpango wa kufanya mji wa Gitega mji mkuu wa kisiasa usiwe na vurugu. Na shughuli hizo tutazifanya kitaratibu, na baada ya miaka 4 au 5 mambo yatakuwa shwari. Nyumba za mawaziri na zile za baraza la seneti zitajengewa, na kwa sasa hakika uwezo tunao, bila shaka mambo yataenda vema. Kugira ngo mu minsi imbere ibintu bigende tufate umusitari. Isanganiro. Ni saa 7:28 ndani ya studio ya Sanganyiro. Tuendelee na taarifa hii ya habari. Gavana wa mkoa wa Bujumbura hana haki ya kukataa uamuzi wa uliochukuliwa na halmashauri ya tarafani Mutimbuzi, uamuzi unaohusu kumuondoa kazini mkuu wa tarafa hiyo. Haya yamesemwa na kiongozi wa Olicom, shirika linalopambana na makosa ya kiuchumi, Gabriel Ufiria naomba sheria ya Burundi na bunge kufuatilia kwa karibu hali hii katika tarafa ya Mtimbuzi. Ebu tumusikilize, amehojiwa kupitia njia ya simu na Jean-Marie Vianenge Ndakumana. Gavana wa Bujumbura ameshika sheria yenye iko kiume na masheria yote ya Burundi, kuanzia kwa constitution kwenda kwa masheria yengine na ma convention serikali ya Burundi imesaini. Hata ingawa gavana anaruhusiwa kukataa sheria ambayo imeshikwa na kamati ya komine, sisi tunaona kwamba kama mambo hayo ametendwa ya ufisadi, gavana haruhusiwe kukataza mambo hayo. Chenye angefanya tu, angeandika barua, anaandikia wale wanachunguza namna mali ya waraia, yende wanaita kwa kifaransa inspection des finances communales, inspection générale de l'état, na wabunge na justice, watu wote hao wanapaswa kuchunguza waone vile mali ya waraia vile inashikwa. Kiongozi wa tarafa la Mtimbuzi yeye binafsi alieleza kwamba alinyatuliwa madarakani baada ya kukataa kukabidhi mashamba wale ambao wako kwenye baraza la madiwani. Jambo hilo mnalizungumzia kivipi? Si kiongozi wa tarafa la Mtimbuzi yeye anapaswa kusema mimi siko mtenda maovu? Yeye anapaswa kusema hana shida yoyote ile, na ndiyo sababu sisi tunafikiria kuwa wale watu ambao namaliza kusema wanapaswa kuonyesha kama kweli hana shida. Wakimusimamisha ili mambo isiweze kwenda mubaya, si kusema wanamtosha tu rote rote, hapana, sio namna hivyo, lakini kumsimamisha ili mambo iweze kuendelea mzuri. Lakini mambo ikibakia hivyo, kila mtu atafanya yenye nataka, kwa jua na jua kuna watu wako watamsaidia. Na ni kitu kipi ambacho chaweza fanyika ili hali hii asitofahamu baina ya viongozi wa matarafa na wanaounda baraza la madiwani? Ni kipi ambacho chaweza fanyika? Kitu ya kwanza ni kumsimamisha ili wachunguze. Kitu ya pili, zile wale nimesema inspection des finances communales, inspection générale de l'état, wabunge, justice, watu hao wote wanapaswa kwenda kuchunguza mambo vile iko. Na huyo alikuwa ni kiongozi wa shirika Olicom ambaye alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianenge Ndakumana kupitia njia ya simu. Na kuhusu swali hilo la migogoro ya kisiasa kati ya mkuu wa tarafa ya Mtimbuzi na halmashauri ya tarafa hiyo ambayo inasema kwamba imemuondoa kazini mwake, rais wa jamhuri hutuliza na kusema kwamba wizara husika itashughulikia swali hilo. Hivi punde tu taarifa za habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na kuhusu habari za kimataifa, huko nchini Sudan watu 19 wamepoteza maisha katika maandamano yanayoendelea katika miji mbalimbali nchini humo kulalamika kupanda kwa bei ya mkate. Na nchini DRC, muungano wa upinzani Lamuka watoa wito kwa kuandamana na mgomo leo Ijumaa dhidi ya hatua ya tume huru ya uchaguzi seni ya kuahirisha uchaguzi maeneo ya Beni, Butembo na Yumbi. Mengi zaidi na Bi Apolloni Dusabe. Muungano wa upinzani nchini DRC Lamuka unaowakilishwa na mgombea wa urais Martin Fayulu ametoa wito kwa maandamano na mgomo wa siku nchi nzima ili kupinga kuahirisha kwa uchaguzi katika maeneo ya Beni, Butembo na Yumbi. Siku ya Alhamisi, maafisa wa polisi walipambana na waandamanaji mjini Beni na Goma kupinga hatua hiyo ya seni kuelekea uchaguzi wa siku ya Jumapili. Hata hivyo, rais wa nchi hiyo Joseph Kabila akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya BBC amefafanua kuhusu sababu za tume ya uchaguzi kuahirisha uchaguzi katika maeneo hayo. Aieleza kuwa ni vema kuahirisha uchaguzi katika maeneo hayo ambapo kunapatikana ugonjwa wa Ebola ili kukinga mamilioni ya raia ambao wanaweza kuambukizwa na ugonjwa huo kupitia upigaji kura. Rais Joseph Kabila alifahamisha tena kuwa ana uhakika kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Kwa upande wa chama cha upinzani cha UDPS kimesema hawaungi mkono hatua hiyo na wanaitaka seni kubadilisha uamuzi huo ili kuwapa haki raia wa maeneo hayo kupiga kura. Tukielekea katika nchi ya Sudan, serikali ya nchi hiyo inasema watu 19 ambao wamepoteza maisha katika maandamano yanayoendelea katika miji mbalimbali nchini humo kulalamikia kupanda kwa bei ya mkate. Maandamano yaliyoanza kwa amani yamegeuka na kuwa makabiliano makali kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama hasa jijini Khartoum. RFI kwenye tovuti yake inatangaza kuwa licha na malalamiko ya kupanda kwa bei ya mkate, waandamanaji pia wanamtaka Rais Omar al-Bashir ajiuzuru. Wanahabari nchini humo wameungana na madaktari kugoma ili kuunga mkono maandamano hayo. Zihuo ulifanyika Jumatano wiki iliyopita. Shukrani kwako Bia Poroni. Dusabe tumalizie taarifa ya habari kwa ukurasa wa afya. Wizara ya Afya ya Umma na Kupambana na UKIMWI imebaini kuwa janga la kipindupindu linaonekana katika maeneo fulani ya mkoa wa Rumonge tangu tarehe 25 Desemba mwaka huu, na kuwa tayari kuna ripotiwa wagonjwa 45 katika tangazo lililotolewa leo Ijumaa. Wizara hii inafahamisha kuwa miongoni mwa sababu za ugonjwa huo kuna mafuriko yaliyotokea hizi siku za nyuma pamoja na ukosefu wa maji safi. Kwa hiyo Waziri Tade Ndikumana anatuliza mioyo akifahamisha kuwa wizara yake iko tayari kusaidia. Na kuhusu ugonjwa huo huo wa kipindupindu, tayari kunaonekana pia eneo la Buterere hapa mjini Bujumbura ambapo kumepatikana mgonjwa mmoja ambaye sasa hivi amelazwa hospitalini. Waziri Tade Ndikumana anawataka raia kuwafuata utaratibu wa usafi ili kujikinga janga hilo. Ndugu wasikilizaji, hapa ndipo tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari. Nitoa shukrani zangu za dhati kwa nyote mmeweza kutusikiliza. Nishukuru pia fundi mitambo Francois Akima, na niwatakie mchana mwema, kwaherini.